0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 25 marca, jest 15. Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Od soboty nowe obostrzenia, dziś nowy rekord zakażeń. Komisja Europejska wzywa władze w Mińsku do uwolnienia Polaków. Ponad dwa miesiące trzeba było czekać na pierwszą konferencję Joe Bidena. Tak źle jeszcze nie było. Mamy ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Walczymy o zdrowie i życie obywateli, mówi premier. Dlatego nowe zasady bezpieczeństwa to konieczność. Od soboty przez dwa tygodnie zamknięte będą salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy budowlane i meblowe. Będzie ograniczona liczba klientów w hipermarketach i wiernych w kościołach. Surowsze obostrzenia to efekt trzeciej fali epidemii, która uderzyła z większą siłą niż ta jesienna, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Zarówno większa liczba zachorowań, jak i zdecydowanie większa liczba hospitalizacji. Pojawienie się mutacji brytyjskiej działa w kierunku nie tylko większej zakaźności, ale to również powoduje więcej hospitalizacji. Więcej o nowych obostrzeniach w naszej popołudniowej audycji zaraz po serwisie. W całym kraju zajętych jest 75% łóżek dla pacjentów z COVID-19. Sam premier przyznaje, że zbliżamy się do kresu wytrzymałości służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli i musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. W szpitalach przebywa ponad 27 tysięcy zakażonych. Tylko minionej doby przybyło ponad 600 osób. Zdaniem doktora Michała Sutkowskiego to skutek tego, że zbyt długo zwlekamy z wizytą u lekarza. Te problemy zaczynają się w państwa domach, w państwa głowach. W myśleniu o tym, że będzie dobrze, w życzeniowym podejściu do własnego zdrowia. No i to się dzieje niestety. Dzieje się wobec osób młodszych, wobec dzieci, gdzie połowa miejsc covidowych dla dzieci jest już zajęta. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 2600 osób. Ich stan jest tak poważny, że jak mówią lekarze, w tej chwili udaje się uratować zaledwie co trzecią osobę pod respiratorem. Wzywamy białoruskie władze do natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, apeluje do władz Mińska Komisja Europejska. Z kolei polski rząd zapowiada adekwatną odpowiedź na zatrzymania Polaków na Białorusi. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że istnieje możliwość rozszerzenia sankcji, a represje wobec Polaków będą tematem trwającego wideoszczytu Unii Europejskiej. Pan premier dziś będzie o tym rozmawiał na Radzie Europejskiej. Wczoraj również minister Zbigniew Rau rozmawiał o tym ze swoimi partnerami z NATO. Jest szereg możliwości, przy pomocy których Polska może zareagować, natury dyplomatycznej, natury politycznej, natury gospodarczej, natury także i sankcyjnej. Rano białoruska milicja zatrzymała działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Wczoraj szefowa związku Andżelika Borys została skazana przez sąd w Grodnie na 15 dni aresztu. To będzie najbardziej wyczekiwana konferencja w historii amerykańskiej polityki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wystąpi na pierwszej konferencji prasowej. Media krytykowały prezydenta za unikanie bezpośredniej konfrontacji z mediami. Biden jest pierwszym amerykańskim prezydentem, który nie spotkał się z dziennikarzami przez ponad dwa miesiące od objęcia urzędu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W ostatnich dziesięcioleciach akredytowani w Białym Domu dziennikarze nigdy nie musieli czekać tak długo na okazję do zadania prezydentowi pytań dotyczących najważniejszych spraw państwa i świata. Joe Biden spotka się z dziennikarzami w 65. dniu urzędowania. Dla porównania Donald Trump miał pierwszą konferencję w 27. dniu od objęcia urzędu, a Barack Obama w 20. Biden odpowiadał od czasu do czasu na pytania dziennikarzy przy okazji innych wydarzeń. Były to jednak zwykle krótkie interakcje i zdawkowe odpowiedzi. Biały Dom, który był krytykowany za ograniczanie dostępu do prezydenta, ostatecznie wyznaczył datę pełnej konferencji prasowej na 25 marca. W ostatnim czasie Joe Biden skupiał się na walce z pandemią COVID-19, rosnącym tempie szczepień i pomocy finansowej dla Amerykanów. Ostatnie dni zdominowały jednak inne wydarzenia. Rosnąca fala nielegalnych imigrantów z Meksyku, strzelaniny w Colorado i Georgii, a także towarzysząca im debata o dostępie do broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Washington Post wyliczył, że żaden z poprzednich 15 prezydentów nie czekał z pierwszym spotkaniem z dziennikarzami dłużej niż 33 dni. Budynki instytucji kultury w całej Polsce zostaną dziś podświetlone w barwach historycznej flagi Białorusi. To akcja Solidarności w Dniu Wolności Białorusi. Swoją fasadę w barwach biało-czerwono-białych podświetli także Muzeum Narodowe w Warszawie, mówi jego dyrektor Łukasz Gaweł.

16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 25 marca. Dziś kolejny dzień z kolejnym smutnym rekordem. 34 151 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyzdrowiało ogólnie 1 722 856 osób. 5 381 726 dawek szczepionek podano w Polsce do dzisiejszego poranka. W tym dwa razy zaszczepionych jest już 1 857 517 Polaków. Dziś w Trójce do 18 między innymi jest reakcja rządu na dane, o których mówiłem przed chwilą. Są kolejne obostrzenia, o nich już za chwilę. Przed 17 sprawdzimy, jak z trzecią falą radzą sobie inne kraje. Mamy poczucie, że jest duża odwilż, ale tli się chyba wszystkim z tyłu głowy jeszcze takie pytanie, ile to potrwa. Pytanie, które pada chyba pod każdą szerokością geograficzną. Kiedyś się skończy, proszę Państwa. Po 16.30 zaczyna się misja Mundial 2022. Czy prezentują poziom podobny do nas? Zbliżony. To naprawdę boisko zweryfikuje. Wieczorem gramy, proszę Państwa, pierwszy mecz w tych rozgrywkach z Węgrami. Szerzej o tym po 16.30. Sporo dziś w sportu. Zapraszamy do Trójki. Jutro w Bahrajnie rusza najważniejsza seria wyścigowa na świecie. Formuła 1. Z Bahrajnem połączymy się po godzinie 16, po 17, jakby komuś było mało, biegam, bo lubię, i Krzysztof Łoniewski. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia to tradycyjnie i na koniec dzisiejszej audycji Puls Europy. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Bolesław Piecha i Paweł Kowal. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pytanie czy tyle. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, a nie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Dąbowska i Kaktus. 22 minuty po godzinie 15. Liczby są zatrważające, proszę Państwa. Mamy więc kolejną odsłonę lockdownu. Jeszcze nie tę najtwardszą z zakazem poruszania się czy wręcz wychodzenia z domu, ale rząd wprowadza kolejne obostrzenia od najbliższej soboty na 2 tygodnie. Zamknięte będą m.in. żłobki i przedszkola, sklepy meblowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Kościoły pozostaną otwarte, ale może w nich przebywać jedna osoba na 20 m². Joanna Stankiewicz. Po raz pierwszy dobowa liczba zakażeń przekroczyła 34 tysiące. Jesteśmy w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy, mówił premier Mateusz Morawiecki i podkreślił, że zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli i musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. Dlatego rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia. Od soboty zamknięte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz żłobki i przedszkola, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Z wyjątkiem personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona. Nowe obostrzenia dotkną także handel. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2000 m² zostaną zamknięte dla handlu detalicznego, dodał szef resortu zdrowia. Nadal, żeby utrzymać pewną płynność pracy w gospodarce, hurtownie, składy budowlane będą dostępne. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut zwrócił uwagę, że obostrzenia są ważne, ale rozwój epidemii zależy od zachowania ludzi i przestrzegania wprowadzonych restrykcji. Jeżeli zostaną przyjęte i zastosowane, to i wcześniejsze by wystarczyły. Reszta to jest po prostu zachowanie ludzi. Zakaża się człowiek od człowieka. Problem w tym, że ludzie są zmęczeni trwającą od ponad roku pandemią, stąd tak dynamiczny wzrost zakażeń, dodaje profesor Gut. Uciekamy od samej myśli o COVID-zie, w związku z tym zamiast iść do lekarza i iść na izolację, to sobie chodzimy i zakażamy wszystkich wokół. W związku z dynamicznym rozwojem trzeciej fali pandemii premier zaapelował o spędzenie świąt w gronie najbliższych. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość. Szef rządu wyraził nadzieję na szybki powrót do normalności dzięki programowi szczepień. Do końca kwietnia do Polski może trafić prawie 7 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19. Dzisiejsze decyzje rządu w sprawie obostrzeń podsumowała dla Państwa Joanna Stankiewicz. Greta Van Fleet. Heat Above, taki tytuł. No i rzeczywiście odczuwalnie coraz cieplej. na zegarach w całej Polsce. Kilka słów o pogodzie jak zwykle o tej porze. Po południu i dziś wieczorem zachmurzenie na ogół umiarkowane. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Podkreślam słabe. Na wybrzeżu tylko lokalnie mgła. Temperatura odczuwalna w okolicach 6 stopni na wschodzie i na zachodnim wybrzeżu, ale w centrum i na zdecydowanej większej części kraju 10-12 stopni do 15 na południowym zachodzie. Tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 2, 2 i 7 trójek to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Tradycyjnie Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. 2, 2, 7 trójek. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już nie. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę. Że w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Warto było spalać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Grupa AC/DC. Za 20 minut, godzina 16. Proszę Państwa, zaczyna się. Reprezentacja Polski rozpoczyna misję Mundial 2022. Dziś wieczorem w Budapeszcie zagramy w pierwszym meczu eliminacji z Węgrami. O szczegółach Adam Malecki. Na początku cofnijmy się o 100 lat. Jest grudzień 1921 roku. Reprezentacja Polski wyrusza na pierwszy międzypaństwowy mecz, który rozegra właśnie w Budapeszcie z niezwykle silnym rywalem, jakim są Węgrzy. To była wyjątkowa podróż, opowiada Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. Wyruszyli na dwa dni przed meczem pociągiem z Krakowa i ta podróż trwała 36 godzin. Jechali z kilkoma przesiadkami, toczyli jakieś swoje boje z celnikami czeskimi, na przykład w nocy dotarli do Żyliny, więc na kolację zjedli sznycle na zimno z musztardą. Na kolejnej stacji w Trenczynie mróz spowodował awarię kół, spali na ławkach drewnianych poczekalni. Przyjechali o pierwszej w nocy już w dniu meczu. O 12 ich zawieźli na stadion i za chwilę mieli mecz. Skazani na porażkę, przegrali tylko 0-1. Kilka dni podróży, 100 lat temu, a teraz raptem półtorej godziny samolotem i jest się na miejscu na arenie Ferenca Puszkasza. Możemy się zastanawiać, w jakim składzie zagrają dzisiaj Polacy i w jakim ustawieniu. Nowy selekcjoner, Portugalczyk Paulo Sousa, dla którego jest to debiut w roli trenera drużyny narodowej, wcześniej prowadził jedynie kluby, karty odsłoni tuż przed meczem. Pewne natomiast jest to, że w bramce zagra Wojciech Szczęsny, którego Sousa mianował numerem jeden w kadrze. Przyjąłem oczywiście wiadomość z entuzjazmem, bo wiadomo, że każdy chce grać, ale bycie numerem jeden nie jest celem. Ja chcę być numerem jeden, żeby móc pomagać zespołowi swoimi występami i osiągać sukcesy. Polacy przed meczem mieli zaledwie 3 treningi. Do tego doszły odprawy meczowe i analiza rywali. Co o Węgrach wie Szczęsny? Zespół, który od 6 meczów nie przegrał, od kiedy zmienił system gry na grę trójką obrońców, są dużo bardziej solidniejsi. Na pewno nie będzie problemu z tym, żebyśmy byli przygotowani na Węgrów. To jeszcze kilka słów uznania dla Madziarów od najlepszego piłkarza świata, jakim jest kapitan Robert Lewandowski. W ostatnim czasie oni naprawdę prezentują stabilną i bardzo dobrą formę. Są pokładani taktycznie. My musimy tu jakoś być na to przygotowani. Czy prezentują poziom podobny do nas? Zbliżony. To naprawdę boisko zweryfikuje. Polacy od meczu w Budapeszcie rozpoczynają 3-meczowy maraton. W kolejnych spotkaniach eliminacyjnych zagrają w niedzielę z Andorą oraz 31 marca z Anglią na Wembley. A początek dzisiejszego meczu o 20:45. Pewne jest jedno, na pewno dziś wieczorem po 20:45. Kciuki będziemy mieli zajęte. A little bit of wisdom, another one. And another one. Oh no, no, there's Trójka. Program trzeci. Blur. Za 12,5 minuty godzina 16. Trzecia fala koronawirusa szaleje. Rząd ogłosił dziś kolejne restrykcje, jak mówiliśmy. Nie tylko u nas takie rzeczy się dzieją. Sprawdzamy, jak z koronawirusem radzą sobie inne kraje. Rozmawialiśmy z Polakami rozsianymi po całym świecie. Zacznijmy od naszych południowych sąsiadów. Paradoksalnie otwartych jest bardzo dużo rzeczy, z tym, że no to jest ten warunek, że trzeba mieć po prostu test. Arkadiusz Kugler, Bratysława, Słowacja. Test na wyjście do pracy. Trzeba wziąć też pod uwagę, że jest po prostu urzędowy nakaz pracy z domu, jeżeli jest taka możliwość. Test należy posiadać wszędzie do tych otwartych sklepów czy instytucji, poza może sklepami spożywczymi. Akurat rozmawiamy w takim czasie, kiedy te restrykcje się znowu zmieniły. Martyna Poważa, Berlin, Niemcy. Zamykają znowu bardziej. Oczywiście tamte lokalne rządy w każdym landzie mogą sobie to bardziej dopasować, ale generalnie nie wygląda to zbyt wesoło. Na przykład przez święta kościoły muszą tylko wirtualnie obsługiwać, że tak powiem. Będą jeszcze debatować, czy zamknąć te sklepy, które do tej pory były otwarte, czyli na przykład mieliśmy kwiaciarnie i księgarnie otwarte. Restauracje to w ogóle już poza są rozmową. Liczba zachorowań, liczba ludzi przyjętych do szpitala i liczba umierających na COVID-a spada. Katarzyna Szenszoł, Birmingham, Wielka Brytania. Plan jest taki, żeby powoli zacząć wszystko otwierać w kwietniu, po Wielkanocy. Na chwilę obecną jesteśmy zupełnie zamknięci. Taki lockdown, jak mamy teraz, mamy od przedświąt. Nie ma kin, nie ma teatrów, siłowni, basenów. Jedynie można iść do sklepu, który gdzieś tam jest niezbędny do funkcjonowania. Teraz, tego co wiem, to nie ma chyba więcej niż 10 tysięcy przypadków, co jak na Hiszpanii jest bardzo, bardzo mało. Katarzyna Francuz, Barcelona, Hiszpania. Są otwarte i kina, i siłownie, są otwarte też restauracje, ale do godziny 5 po południu tylko. Wszystkie bary, to wszystko jest zamknięte wieczorem, więc to dla Hiszpanów mam wrażenie, że to jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie tego, co powinno być. Już nie mówiąc o wszystkich koncertach, dyskotekach. Życie wygląda niesamowicie, to znaczy wróciliśmy do bardzo wielu atrakcji i rozrywek, które mieliśmy wcześniej. Karolina Mintz, Jerozolima, Izrael. Możemy wychodzić z domu, możemy wychodzić do restauracji, pójść do teatru, na siłownię, na basen. W restauracji, żeby wejść i wsiąść w środku, trzeba mieć certyfikat szczepienia, natomiast usiąść na zewnątrz już nie trzeba mieć. Mamy poczucie, że jest duża odwilż, ale tli się chyba wszystkim z tyłu głowy jeszcze takie pytanie, ile to potrwa. Obecnie się nie słyszy już, że tak trąbią o tym w telewizji non-stop, że zachorowania. Wszystko w teorii idzie w dół. Robert Kowalski, Fremont w Kalifornii, Stany Zjednoczone. No i teraz jest duży nacisk w telewizji i w mediach społecznych na to, żeby się wszyscy szczepili. Tu na przykład szczepienia są za darmo i firmy płacą za to ogromne pieniądze. Ostatnio była taka strasznie długa kolejka, ludzie czekali w kolejce, żeby się szczepić. No i teraz wyszła nawet ta druga szczepionka z Johnson & Johnson, kiedy mają tylko jeden zastrzyk, nie dwa, jak z tej z Pfizera. Ale tu jest strasznie duży podział polityczny pod tym względem. I czy ludzie się chodzą i szczepią, czy nie chcą się szczepić, zależy od tego mniej więcej, na kogo głosują w rządzie. Głosy Polaków z różnych części świata zebrała Martyna Masztalerz. Trójka. Program trzeci. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać.